бывало, загони ж былі. Пайду в траві рваць, расхінаю, каб не потаптаць тая зерно там, ці ячмень, ці авёс, і што. Бог уже глядзіць з неба і видіць, што я делаю плохое дело. Ну, все стараліся, каб рабіць хорошее дело. От быў і свет лучшы. Я вельмі часта адчуваю сябе зборшчыкам беларускага фальклору, бо амаль у кожнай вёсцы бабулі мне дораць песні сваіх бабуль. Старая Марыя падаравала мне вясельную песню, якая дайшла да яе ад яе продкаў. Вязня вязкоя газарота, мамачка заслугу, табе, мамачка, петь подой.